sadisme. Sadisme. Sadisme. Experiment on sort of snapping filter. On snapping filter, yeah. On snapping filter. At a nearly getting kind of living. Big dang. Big dang. But Nina. Send for the stem blocks and not open. But it's ironic. Must it go? Er was geen ontkomen aan. Ik ben ervan overtuigd dat een dwanggedachte, ja een dwanggedachte, zich van mij heeft meester gemaakt. Ik heb haar in het hoofd geschoten, maar ik durfde niet kijken. Gij hoor, ik heb u vast. En nu kan ik beginnen. Mijn aanhouding. Mijn aanhouding was een enorme verlossing. Ja, een enorme verlossing. Sindsdien heb ik voortdurend gezocht. Gezocht naar een uitleg voor het drama. Ja. Ik ben er niet in geslaagd. Daarna heb ik mij op de studie geworpen. Ja, op de studie. En zo heb ik achterhaald. Zo heb ik achterhaald dat mijn grootste fout. Ja, mijn grootste fout was mijn onevenwichtige voeding. Door een gebrek. Een gebrek. Grondige kennis van de macrobiotiek heb ik mezelf kapot gemaakt. Kapot gemaakt, ja. Als leek in de materie heb ik gedacht dat het voldoende was enkel rijst te eten. En in het begin voelde ik me inderdaad beter worden. Ik heb ervaren dat in de gevangenis een heleboel problemen van mij zijn weggevallen. Ik heb in mijzelf, waar ik uren en uren kon lezen en nadenken, grondiger kennis kunnen verwerven van de macrobiotiek. Een Chinees boek dat 4000 jaar oud is, heeft me hierbij ontzaglijk veel geholpen. Zo ben ik tot de slotsom gekomen. Dat goede macrobiotiek het eten van vlees toelaat. Ik was verkeerd toen ik vrij was. Verkeerd, ja. Uit het Chinees boek heb ik geleerd dat de rechtvaardige zijn eigen problemen oplost, ja. De gemene legt altijd de schuld van iets op anderen. Of heb ik te veel suiker gegeten? Dat kweekt geestelijke ziekten. Van een overdosis suiker. Van een overdosis suiker krijgt men gekke ideeën. Van een overdosis suiker krijgt men gekke ideeën. Van een overdosis suiker krijgt men gekke ideeën. I'm excited.